สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่223ตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณครั้งที่7เรื่องฟาริสีและธรรมอาจารย์พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่7ข้อที่1ถึงข้อ13พระธรรมมาระโกบทที่7ข้อที่1ถึงข้อ13โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครั้งนั้นพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์บางคนซึ่งได้มาจากกรุงเยรูซาเล็มพากันมาหาพระเยซูเขาได้เห็นเหล่าสาวกบางคนรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทินคือมือที่ไม่ได้ล้างก่อนเพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทั้งสิ้นถือตามคำที่บรรพบุรุษสอนต่อๆกันมานั้นว่าถ้าไม่ได้ล้างมือตามพิธีโดยเคร่งครัดเขาก็ไม่รับประทานอาหารเลยและเมื่อเขามาจากตลาดถ้าไม่ได้ทำพิธีชำระตัวก่อนเขาก็ไม่รับประทานอาหารและธรรมเนียมอื่นๆอีกหลายอย่างที่เขาถือคือล้างถ้วยเหยือกและภาชนะทองสำริดพวกฟาริสีกับพวกธรรมอาจารย์จึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกสาวกของท่านไม่ประพฤติตามคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษแต่รับประทานอาหารด้วยมือที่เป็นมลทินพระองค์ตรัสตอบเขาว่าอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูกตามที่ได้เขียนไว้ว่าประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปากใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยเขาเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าทั้งหลายละธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกลับไปถือตามถ้อยคำของมนุษย์ที่เขาสอนต่อๆกันมานั้นพระองค์ตรัสแก่เขาว่าเหมาะจริงนะที่เจ้าทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพื่อจะได้ถือตามคำสอนที่ตนรับมาจากบรรพบุรุษพระโมเสสได้สั่งไว้ว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าและผู้ใดประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตายแต่พวกเจ้ากลับสอนว่าผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่าสิ่งของของข้าพเจ้าสิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสิ่งนั้นเป็นกุรบานแปลว่าเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้วจงหลายจึงไม่อนุญาตให้ผู้นั้นทำสิ่งใดต่อไปเป็นที่ช่วยบำรุงบิดามารดาของตนจงหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยคำสอนที่พวกเจ้ารับมาจากบรรพบุรุษและสอนต่อๆกันไปและสิ่งอื่นเช่นนี้อีกหลายหญิงหลายสิ่งเจ้าทั้งหลายก็ทำอยู่พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในคราวนี้นะครับให้เรารู้ถึงความสำคัญแห่งพระราชกิจของพระเยซูในขณะเดียวกันครับการที่พระเยซูได้ทรงทำธารกิจของพระองค์นั้นทำให้เราเห็นถึงคนที่ตอบสนองด้วยความมืดมัวฝ่ายวิญญาณอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากครับกลุ่มนั้นเราเรียกว่าฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงผู้นำศาสนาคือพวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์แท้จริงแล้วนะครับชาวยิวนั้นมี3นิกายนะครับหรือ3กลุ่มด้วยกันนิกายแรกก็คือพวกฟาริสีครับพวกฟาริสีนั้นค่อนข้างจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับถือคำสอนของบรรพบุรุษที่ตกทอดมาอย่างเคร่งครัดกลุ่มที่2ก็คือพวกซาดูสีครับพวกซาดูสีนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่นะครับพวกซาดูสีนั้นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการอัศจรรย์เขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายนะครับนี่คือกลุ่มของซาดูสีกลุ่มของฟาริสีกับกลุ่มของซาดูสีนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่กันคนละขั้วนะครับและกลุ่มที่3ก็เรียกว่าพวกเอสซีนนะครับเอสซีนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะยึดติดอยู่กับพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นกลุ่มที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับเอสซีนั้นพบในปาเลสไตน์ในสมัยของพระเยซูพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำศาสนาครับแต่เขารักษาบทบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดและพวกเขาก็แยกตัวออกไปอยู่กันเป็นชุมชนครับตามบันทึกนักประวัติศาสตร์ชาวยิวบอกว่ามีหลายคนในกลุ่มนี้ได้เชื่อในพระเยซูครับแต่ต้นฉบับของพระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดก็ได้ขุดค้นพบในชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนทะเลตายนะครับที่เรียกว่า Dead Sea Scroll ก็คือหนังสือม้วนแห่งทะเลตายนั่นเองนี่คือคนเอสซีนครับพี่น้องครับกลับมาดูกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือพวกฟาริสีครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับคำว่าฟาริสีนั้นมีความหมายคำว่าแยกตัวออกนะครับแยกตัวออกเป็นความหมายที่ดีนะครับแต่โดยการประพฤติการกระทำหรือคำสอนนะครับในที่สุดเราเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกหน้าซื่อใจคดในข้อที่6นะครับพระเยซู ฟันธงยิงตรงนะครับว่าอิสยาได้พยากรณ์ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดนะครับพวกปริสีนั้นเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความจงรักภักดีและอุทิศตัวมากที่สุดในบรรดาคนยิวทั้งหลายนะครับเราจะสังเกตว่าคนพวกนี้ออกไปทั่วดินแดนปาเลสไตน์นะครับและเรารู้จักคนพวกนี้โดยการที่ดูที่ชุดแต่งกายของเขานะครับมีนักประวัติศาสตร์ระดับโลกคนหนึ่งนะครับในสมัยของพระเยซูนะครับเขาบันทึกอย่างนี้ครับว่าเขามีชื่อว่าโจเซฟัสนะครับโจเซฟัสโจเซฟัสบันทึกอย่างนี้นะครับว่าในคราวหนึ่งมีพวกเขาถึง 6,000 คนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่ามีพวกฟาริสีนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับถึง 6,000 คนแสดงว่าเป็นพรรคที่ใหญ่มากนะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากส่วนอีกกลุ่มนึงครับก็คือพวกซาดูสีเป็นกลุ่มชาวยิวที่เป็นนักการเมืองนะครับในขณะที่พวกฟาริสีนั้นเป็นผู้นำศาสนานะครับพวกซาดูสีนั้นนักการเมืองแน่นอนครับคนกลุ่มนี้นะครับได้มีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายทำให้คนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะร่ำรวยนะครับคุณสมบัติของการที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฟาริสีนั้นก็คือเขาจะต้องมีคุณสมบัติที่ท่องพระคัมภีร์ได้นะครับท่องบทบัญญัติได้นะและพวกเขาเนี่ยจะตั้งแต่งตั้งตัวเองครับให้เป็นผู้รักษาบทบัญญัติพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่จะคอยดูว่าคนอื่นนะครับตรวจสอบคนอื่นนะครับว่าคนอื่นปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือเปล่าเหมือนกับเป็นตำรวจนะครับคนเหล่านี้นะครับฟาริสีนี้เย่อหยิ่งมากจองหองมากดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นบอกว่าเขาคงจะเป็นซุปเปอร์จิ๋วนะครับซุปเปอร์จิ๋วก็คือว่าเป็นคนยิวที่อยู่เหนือคนอื่นพวกเขาต่อต้านพระเยซูครับและต่อต้านคำสอนของพระเยซูแต่พระเยซูนั้นได้ทรงประณามนะครับว่าการที่พวกเขานั้นเข่งคัดในบทบัญญัติและศาสนศาสตร์ของเขาอาจเป็นไปได้ครับที่ยิ่งกว่านั้นคือพระเยซูประณามว่าเขาละเลยไม่เอาใจใส่คนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาละเลยไม่เอาใจใส่คนที่สังคมรังเกียจเขาละเลยไม่เอาใจใส่พวกที่ยากไร้ขัดสนครั้งหนึ่งครับพระเยซูเรียกพวกเขาว่าเจ้าชาติมูลายครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะครับติเตียนติติงพวกเขายาวที่สุดพบว่าพระเยซูได้ติติงพวกนี้นะครับในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่23ถ้าพี่น้องได้มีโอกาสเปิดดูนะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นได้ซีเรียสมากเกี่ยวกับเรื่องการติติงเขาตักเตือนเขานะครับอีกกลุ่มนึงครับที่พระเยซูหรือพระคัมภีร์ในวันนี้ได้เอ่ยอ้างถึงก็คือพวกธรรมอาจารย์นั่นเองธรรมอาจารย์นะครับก็คือพวกอาจารย์นะครับอาจารย์ที่สอนธรรมะนะครับคือพวกชาวยิวที่คงแก่เรียนนะครับได้ผ่านการเรียนรู้ศาสนศาสตร์ของคนยิวอย่างเป็นระบบระเบียบพวกเขานั้นเป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านบทบัญญัติครับในขณะที่พวกฟาริสีนั้นเป็นกลุ่มทางศาสนาพวกธรรมอาจารย์มีหน้าที่นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าให้เกี่ยวข้องกับการตีความพระคัมภีร์นะครับการอธิบายพระคัมภีร์การสอนพระคัมภีร์และพวกนี้นะครับเป็นสคริปต์นะครับก็คือพวกธรรมอาจารย์ที่เป็นนักเขียนเขามีสิทธิ์ที่จะคัดลอกพระคัมภีร์เอกสารต่างๆและหนังสือทางกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็รับผิดชอบในการเขียนบทบัญญัติขนบธรรมเนียมของคนยิวด้วยคนเหล่านี้สั่งสอนในธรรมศาลาครับก็ถือว่าเป็นอาจารย์สอนธรรมะนะครับฝึกคนนะครับสร้างคนที่จะมารับช่วงต่อคนกลุ่มนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะจับผิดพระเยซูที่ได้ละเมิดบทบัญญัติโดยเฉพาะยิ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวันการรักษาวันสะบัดโตบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูอ้างตัวเป็นพระบิดาเป็นพระเจ้านะครับพี่น้องครับตัวแทนจาก2กลุ่มนี้เดินทางมาเป็นระยะ160กิโลจากเยรูซาเล็มถึงคาเปอร์นาอุม160กิโลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับพระเยซูเรื่องของคำสอนนะครับเขากล่าวหาพระเยซูนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะจับผิดพระเยซูเขาได้โต้แย้งกับพระเยซูเรื่องบทบัญญัติวันสะบาโตนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพวกเขามาหาพระเยซูแล้วก็กล่าวหาพระเยซูว่าทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเพราะเนื่องจากว่ามิได้ล้างมือตอนรับประทานอาหารมาระโกอธิบายนะครับว่าขนบธรรมเนียมนี้มีอะไรบ้างข้อ3ถึงข้อที่5ได้เขียนไว้นะครับเพื่อที่ให้เราอ่านและเข้าใจนะครับตามธรรมเนียมคนยิวนั้นเจ้าก็จะมีที่พิธีล้างมือครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ด้านสุขอนามัยเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยยึดมั่นในบทบัญญัติของศาสนายิวครับยกตัวอย่างครับเมื่อจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างจะต้องล้างมืออย่างพิธีพิถันด้วยน้ำซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับล้างมือนะครับเป็นน้ำซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษครับจะต้องหงายมือและชูขึ้นเล็กน้อย ให้เทน้ําไหลลงมาผ่านลงมาอย่างข้อมือทั้งสองข้างในขณะที่มือยังเปียกอยู่ผู้นั้นจะล้างมือแต่ละข้างโดยกํามืออีกข้างหนึ่งและมือที่กํานั้นจะช่วยให้ทําความสะอาดมือของแต่ละข้างเขาจะกํามือเพื่อที่นิ้วจะได้สะอาดสําหรับที่จะจับต้องอาหารฟาริสีเชื่อว่าหากไม่ทําเช่นนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์กับพ่อพระพักตร์พระเจ้าผีมารซาตานอาจจะมาโจมตีตนจะยากจนลงนะนี่คือความเชื่อของเขาครับครบคำเดียวเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงคําสั่งอย่างละเอียดเกี่ยวกับพิธีล้างถ้วยล้างชามภาชนะอื่นๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อที่ตกทอดมานะครับในศตวรรษที่3นะครับคําสั่งสอนที่สืบทอดกันมามีการเก็บรวบรวมเป็นเอกสารแล้วเรียกว่ามิชนานะครับมิชนาเนี่ยมีความยาวถึง30บทที่กล่าวถึงอะไรครับกล่าวถึงการล้างภาชนะในการปรับปรุงเตรียมอาหารและรับประทานอาหารขนบธรรมเนียมเหล่านี้มาได้ยังไงครับถ้าเราดูในพระวจนะพระเจ้าอพยพบทที่19นะครับถึงบทที่40เราจะรู้นะครับว่าแต่เดิมนั้นบทบัญญัติมีความหมาย2ประการได้แก่บทบัญญัติ10ประการและหนังสือ5เล่มแรกเรียกว่าเบญจบัณฑ์หรือเบญจทุกข์นะครับแต่ต่อมาในศตวรรษที่4ที่5ก่อนพระเยซูเกิดธรรมจารย์ได้เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้พวกเขาพยายามที่จะทำให้คำจำกัดความและอธิบายความหมายของบทบัญญัติมีการเสริมนะครับเติมแต่งกฎเกณฑ์และข้อบัญญัตินับหลายพันข้อครับเพื่อให้ชาวยิวปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้นี่เองครับพวกฟาริสีคิดว่าตนเองนั้นดีกว่าคนอื่นพวกธรรมจารย์ก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่สอนคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิอำนาจเหนือคนทั้งหลายทั้งปวงนะครับนี่คือมโนของทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อพระเยซูรู้เรื่องนี้พระองค์ทรงตอบตรงนะครับฟันธงได้พระเยซูตัดต่อพวกฟาริสีและเรียกพวกเขาว่าเป็นพวกที่น่าซื่อใจคดทรงตัดอ้างอิงอิสยาห์ที่ได้พยากรณ์ไว้กับพวกเขาก็คือพวกเขานั้นเหมือนกับเป็นคนน่าซื่อใจคดนะครับให้เกียรติพระเจ้าแต่ปากแต่ใจของเขานั้นห่างไกลจากพระเจ้าเขานมัสการโดยหาประโยชน์ไม่ได้และด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้าพี่น้องครับอิสยาห์บทที่29ข้อ13นะครับพระเยซูยกข้อคัมภีร์นี้มาโดยแฝงความในนะหรือมีนัยยะว่าแท้จริงแล้วพวกฟาริสีได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคําพูดด้วยปากเท่านั้นแต่จิตใจเขานั้นห่างไกลจากพระเจ้านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งคนที่มีชีวิตอยู่กับพระบัญญัตินะครับกับพระคัมภีร์กับกลายเป็นว่าจิตใจเขาและการประพฤติเขาห่างจากพระคัมภีร์ครับนะครับอันนี้เรียกว่าเสียของนะครับพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสดูต่อนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับหลายครั้งทีเดียวที่พระเจ้าได้บอกเขาบอกว่าให้ทําในสิ่งต่างๆนะครับเขากลับพลิกนะครับพลิกลิ้นยกอย่างเช่นเรื่องของโกรบาลนะครับพระเจ้าตรัสบัญชาให้อิสราเอลว่าให้เกียรติบิดามารดาอพยพบทที่20ข้อ12ผู้ใดที่พูดไม่ดีต่อบิดามารดามีโทษถึงตายเลยครับในเฉลยบัญญัติบทที่5ข้อ16พี่น้องครับธรรมจารย์ได้ตีความหมายบทบัญญัตินะครับเกี่ยวข้องกับคนที่จะอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นโกรบาลนะโกรบาลแปลว่าสิ่งที่ถวายแด่พระเจ้านะครับเมื่ออ้างว่าเป็นสิ่งของที่ถวายแด่พระเจ้าสิ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ตามปกติหรือนอกเหนือจากนั้นเพราะฉะนั้นพวกธรรมจารย์จึงกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดไม่จำเป็นต้องให้สิ่งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นของนะครับหรือไม่เป็นเงินทองให้กับบิดามารดาหากตนได้ประกาศว่าสิ่งที่มีเป็นของพระเจ้าก็คือเป็นของถวายแด่พระเจ้าเป็นกุรบานไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นบิดามารดาจึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูจึงไม่ได้รับของต่างๆนี้จากพวกหน้าซื่อใจคดประเภทนี้นะครับในข้อที่6ครับพระเยซูตรัสว่าอย่างนั้นแหละท่านหลายทําให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปพี่น้องครับนี่คือความหมายของคําว่าหน้าซื่อใจคดรับแต่ปากแต่ใจไม่ไปครับรับแต่ปากแต่มือไม่ทําครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นี่คือความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนี่คือสิ่งที่เป็นคําอธิบายของพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์นะครับในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับอย่าให้เกิดความมืดมัวฝ่ายวิญญาณครับให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดให้เราเห็นนะครับและเราจะไม่บิดพลิ้วนะฮะเราจะไม่เล่นแร่แปรธาตุในสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแล้วมาตู่เอาว่านี่เป็นสิ่งที่ดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคนที่หน้านะครับซื่อใจต้องตรงนะครับอย่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดอาเมน